Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz son peygamberin doğumu ve özellikleri. Peygamberlerin sayısı Allah Teala biliyor. Kesin sayıları bilinmiyor. Her şeyin bir başı olduğu gibi tabii sonunda oluyor. Adem Aleyhisselam Hazretleri ilk peygamber, ilk insan. Son peygamber de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deyelim bir adı şerif kunt ebelen nasi file halkı yaratılışta ilk yaratılan benim diye Peygamber Hazretleri. Ve ahirühüm fil ba'si peygamber olarak gönderilmekte en son gönderildiğim ama ilk olarak Allah-u Teala beni yarattı buyuruyor. Önce Rabbimiz Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin nurunu yarattı. Nur-u Muhammed deniliyor bunda. İşte o nurdan bütün alem ondan yaratılmıştır. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Tabarani'de Kuntü Nebiyyen ben daha peygamberdim ve Adem beyne ruhi ve cesedi. Adem Aleyhisselam Hazretleri daha ruh ile ceset arasındayken ben peygamberdim buyuruyor. Peygamberlere peygamberlik âlim-i erbahta verildi. O zaman verildi. Peygamber ilk yaratıldığı için tabi orada kendisine orada o peygamberlik verildi Aleyhisselam Hazretlerine. Peygamberimizin tabi dünyaya gelişi, doğumu. İnşallah buna bir özetleyelim kısaca nasip olsa inşallah. Allah her şeyi ezelde takdir etmiş. Bir insan ne zaman doğacak? Nerede doğacak? Ve bunun ana babası kim olacak? Hep bunlar ezelde takdir olmuş kaderin belirtileri bunlar. Hatta ölen kişinin nereye gömüleceği, defin olacağı, bu da ezelde takdir olmuş muhtemelenler. Önce buna bakalım inşallah, öbürünü daha anlamamız için. Hadis-i Şerif aldım Fedar Medine'den, kitaptan aldım oradan. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ ne kadar doğan çocuk varsa, اِلَّا بَعَسَ اللّٰهُ مَلَكًا Allah melek gönderir ve min erdi turaben. Melek gider, o çocuk nerede ölecek, nereye gömülecekse oradan toprak alır. Tabi avuçlamıyor toprağa, yani atom cevheri böyle alır. Fecealehu ala maktayı sürretihi. Melek alır bunu getirir, ana rahmine atılan lütfe üzerine tam göbek kısmına atom cevherini koyar. Ve kâne kabruhu fî mevdî ühüze turâbi minhü. Onun toprağı nereden alındıysa oraya kişi gömülecek mümkün muhtemelen. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine mezarına geçerken baktı sahabeler mezar kazmışlar birine defin ediyorlar. Sordu, kim bu gömdüğünüz kişi? Dedi, ya Resulallah, bu dediler Habeşli. Habeşistan'dan yeni geldi buraya, burada öldü, buraya gömülü. Peygamber öyle buyurdu o zaman Hazretleri. Onun demek ki arka toprağı olmuş böylece. Yine Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri ve huluktu ene. Ebu Bekir ve Ömer'e min tînetin vâhidetin. Peygamber Şehir Aleyhisselam Hazretleri ben diyor Ebu Bekir, Ömer üçümüz de aynı toprakta alındı. Aynı toprakta alındı şehrimizde. Ve lütfenü fîhâ fîbukatın vâhidetin. Üçümüz de aynı yere gömüleceğiz buyurdu muhteremler. Ve öyle oldu muhteremler. Öyle oldu. Demek ki bir insanın nerede ölüp nereye gömüleceği de öyle rastgele karmaşık ezine takdir olmuş, oraya gömülüyor. İşte Peygamberimizin de Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi dünyaya ne zaman geleceği, ana babasının kim olacağı, hatta Peygamberimizin bedenini bedene getirecek olan o gıdalar da ezelde belirli muhtemelen. O ana baba hangi gıda yiyecekler? Ne kadar evliullah varsa, ne kadar peygamber varsa, bunların her biri helal, temiz gıdadan meydana gelmiştir. Bir de helalın dışında da hafif gıdalar vardır böyle. Ağır değil, hafif gıdalar vardır. İşte onların mübarek bedenlerinin o ilk maddesi oradan hasıl oluyor böylece. Peygamberimizin tabii doğum meselesine girmeyeceğiz fazla. Şu anda ona müsaade etmez zamanımız. Peygamberimizin bir özelliği doğumda babasız doğması, yetim olup dünyaya gelmesi. Bir kadın için bu gerçekten çok acı bir şey bu böylece. Yani bir genç bir hanım evlenmiş, karnına taşıdığı yavrusu var, onda kocası ölüyor. Ve kadın kocası olarak çocuğunu dünyaya getiriyor, doğuruyor. Bu tabii kadın için gerçekten zor bir, acı bir şey bu. İşte Hazreti Amine validemiz böyle oldu muhteremler. Öyle oldu. Biliyorsunuz Peygamberimizin babası ismi Abdullah'tır. Annesi Amile'dir. Bunların evlenmesiyle izvacıyla beraber Peygamberimiz mübarek dünya bedeninin maddesi ana rahmine geçti. Orada geçti oradan. Amine annemi şöyle buyuruyor Amine Hatun Hazretleri. Ben diyor yavruma hamile kaldığım zaman diğer kadınlar gibi öyle acı falan duymadım. Yani aşermesi ağırlık falan duymadım ben diyor. Sanki içimdeki bir nurdu. O nur bana da hafiflik verdi. O beni taşıyordu buyuruyor. Yani doğum gününe yaklaştığı halde ki o Amine'nin en ağır dönemidir. O zaman bile Hazreti Amine validemiz öyle bir ağırlık hissetmiyor böyle. İçinde bir nur, ona hafiflik veriyor, ona bir enerji veriyor. Sanki ona boşuna geziyor kendisini. O hale geliyor. Peygamberimizin doğumu da öyle oldu. 11 Eylül'ü, 11 Rebiül evveli 12'ye bağlayan gece muhteremler. Yani burası önemli bizim için böylece. Bilhassa bu Rebiül evvel ayı. İçinde bulunduğumuz ay, bu ay. Bu ayın önemi şuradan kaynaklanıyor. Peygamberimizin doğumu da bu ayda, hicreti de bu ayda, ölümü de bu ayda. Rebiül evvel ayı, ayıdır. Bu ayın 11'ini 12'ye bağlayan gece sabaha karşı henüz daha güneş doğmadan Peygamber dünyaya teşrif buyururlar. Şimdi günümüzde kutlu doğum haftası diye Nisan ayında böyle bir adet çıkardılar muhteremler. Bu acaba doğru mu değil mi tabi? Allah Teala buyuruyor bizlere Tevbe suresi ayet 31'de Allah katında ayların sayısı 12'dir. Fi kitabillah, Allah'ın yazısında, takdirinde böyledir. Ne zamandan beri? Yevme halaka semavati vel erde. Yerleri gökleri attığı günden beri bu şekilde. Allah katında ayların sayısı 12. Buraya kadar tamam. Fakat buradan sonra ne geliyor şimdi? Minha 12 aydan öyle aylar var ki erbatün hurum 4 tane de haram ayı vardır. Hani içinde 4 tane haram ayı olan 12 ay Allah katında geçerli aylardır. Yerden gök yaratıldığından beri. Nedir bunlar da? Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve bir de Recep ayı muhteremler. Demek ki Allah'a kadar bunlar geçerlidir. Mesela Ramazan, Ramazan ayı, Ramazan bayramı, Kur'an bayramı, hac, aşure gibi dini günlerimiz. Nasıl ki İslami aylara göre uygulanıyorsa, Peygamberimizin doğumu da öyle olması şart mıdır? Bir İslam peygamberinin miladı takvime göre törenle yapılması İslam'a tabi uygun değil muhtemelen. Çünkü Hristiyan'ın takvimi ayrı, Çin'in takvimi var, İsrail'in takvimi var. Mesela bugün Ermeniler muhtemelen. Ermenistan ki küçük bir devlettir. Onun alfabesi bile başka bak muhtemelen. Hristiyan ama onun da yani kilise ayrı gene böyle. Ayrı bir şey böylece. Neden böyle yapıyorlar? Ancak kimliği bile koruyabilirler muhtemelen. Eğer Ermenistan mesela alfabesini değiştirirse, dinin uçumunu değiştirirse, Ermenistan ne olur Ermeni halkı dünyada eriyip gider bunlar böylece. Bir millet dinine bağlanırsa, takvimine bağlanırsa, yazısına bağlanırsa, varlığını Allah'ın izniyle sürdürür muhtemelen böylece. Bunun için Peygamber'in doğumu da Rebiülevvel ayının 11'ini 12'ye bağlayan gece. O zaman parası günde denk gelmişti o zamanlar. Böyle gelmişti. İslami aylar muhteremler ayın dönüşü ile oluyor. Ayın dönüşü ile oluyor. Güneşte olmuyor bunlar böylece. Ay bir ayda dünyayı bir defa tur ediyor ay böyle. Ay battan doğar, battan başlar. Ancak ki bir ayda ay kamer yani hilal bir ayda ne yapar? Dünyayı bir devrediyor. Devrediyor. Ay 12 defa dünyaya etrafını bir tur etti mi buna bir yıl deniyor. Bu tabii diğer miladi yıldan 10 gün kadar kısadır. Bu işin ne oluyor? Her sene bayramlar, haçta her şey değişiyor bunlar. Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid'den şöyle bir Peygamberimizin doğum anı ile ilgili olarak yaratılmış cümle oldu şadüman. Bak ne kadar şey demektir. Yaratılmış cümle oldu şadüman. Peygamberimizin doğduğu yıllarda, o günde, o yıllarda dünya tamamen karanlıklara bürünmüştü. Arap Yarımadası'nda şirk, küfür, isyan, ahlaksızlık. Yani öz kızını elle toprağa gömecek kadar vahş insanlar. Diğer yandan iki büyük süper güç vardı dünyada. İran Sasani Devleti ve Doğu Roma Bizans Devleti var. Yani dünya tamamen karanlıklara bürünmüştü. İşte böyle buyuruyor Mevlid-i Süleyman Hazretleri. Yaradığımız cümle oldu şad. Şad çok sevim anlamına geliyor. Bütün yaratılmışlar, insan, hayvan, ağaç, dağ, taş, melek, hepsi sevindiler. Gam gidip alem yeniden buldu can diye böyle. Andaki karanlıklar gitti, gam keder gitti, bütün alem yeniden hayata kavuşup bir can buldu. Yani Peygamberimizin doğum anı bile gerçekten çok çok mucizelerle ilgili bir konu belirtti böylece. Mevlam buyuruyor Peygamber hakkında Enbiya ayet 107'de ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin Mevla buyuruyor. Ya Muhammed'im seni ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdim buyuruyor. Yani peygamber gelmesi bütün alemlere rahmettir böyle. Tabii bunu anlayan anlıyor muhtemelen bunu böylece. O peygamberin nurunu, ondaki feyzi, yeri göğü kapsayan o özellikle ruhsal halleri unutabilenler bilmediler. Ki peygamberimize dağda taşlara selam verdi Peygamber Efendimiz. Peygamberimizin özelliği tabi bambaşka bir şey meseledir bence. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizin son peygamber olmasının anlamı ve özellikleri. Bu tabi kalıcı bir konuşu bu şu anda. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne Zeyd'in babası diyorlardı o zamanlar. Biliyorsunuz Zeyd diye biri vardı sahabeden. Bir evlatlık meselesi vardı. Bunu Rabbim buradan nefyetti. Şöyle buyurdu. Velâki Resûlallâhi ve Hâteme Nebiyyîn. Hazreti Aleyhisselam kimsenin erkekten babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Allah Teala biliyor. O Allah'ın Resulüdür, peygamberdir. Aynı zamanda ve Hâteme'n Nebiyyîn, peygamberlerin de hâtemidir, sonuncusudur. Bu ayet-i kerime, ayet-i kerime, Allah kelam olduğu bakınız, yani o günden bugüne milyon defa tasdik edilmiş bir mesele böylece. Eski dönemlerde her zaman yeryüzüne peygamberlere gelirdi. Bazı zamanlarda aynı dönemde birkaç peygamber de bir yerde bulunurdu. Allah Teala buyurdu peygamber hakkında. O Hatim-ül Enbiya buyurdu Allah Teala. Son peygamber buyurdu. Yani artık başka peygamber gelmeyecek buyurdu ve gelmedi. Gelmedi. İşte ayet-i kerimenin Allah kelamı olduğunun en büyük kanıtı. Ben böyle burada yapacağım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber. Bunun anlamı ne? Eğer son peygamberin getirdiği din yaşanmazsa arkası artık kıyamet anlamına gelir. Bu anlamına gelir. Yani kıyamet artık yakındır, akındır, yakındır. İnsanlığa verilen son bir fırsattır peygamberimizin peygamber olması, son peygamber olması. Önceleri eğer bir toplum peygamberini isyan ederse, aşırı isyan ederse, yani o toplum helak olurdu, o toplum. Mesela Nuh Aleyhisselam kavmi, Lut Aleyhisselam kavmi gibi, At-Şemut kavmi gibi hangi toplum, hangi kavim, kabile, millet eğer peygamberin asi olursa, yalnız onlar helak olurdu, batırılır onlar böylece. Mesela Lut Aleyhisselam kavmi helak olurken, etrafta bulunanlar onu duydular, gürültü duydular böylece. Duydular, dağlar çıkıp baktılar. Sanki böyle bir elle çizilmiş gibi, ki Lut Gölü'nün bulunduğu arazidir, onun battığı yer, orası battı. Fakat Peygamberimizin son peygamber olması nedir? İşi değiştiriyor böyle şey. Allah-u Teala şöyle buyuruyor, eski peygamber ilgi olarak وَيْلَا ثَمُوا اَخَافِمْ صَالِحًا. Mesela Mevlam buyuruyor, Semud kavmine Salih'i peygamber gönderdik. وَيْلَا مَدْ اَخَافِمْ شُعِبًا. Medin halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik Mevlam buyuruyor. Yani eski peygamberler yalnızca bir topluma peygamber gönderilirdi. O peygamberin görevi o toplumda sınırlı idi. Onlara sınırlı idi. Onu aşmıyordu. Peygamberimize gelince, tabii son peygamber. Mevlam şöyle buyuruyor, Sebe ayet 28'de. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Allah biliyor. Habibim Muhammed'im seni ancak bütün insanlara peygamber gönderdim. Kâfeten linnâsi. Arap, Türk, Çin, Japon değil mi? Bela buyuruyor. Seni Habibim Muhammed'im ancak bütün insanlara peygamber gönderdim. Beşiren ve nedira. Müjdeleyici ve uyarıcı, korkutucu olarak. Müjdeleyici ve uyarıcı, korkutucu olarak. Kimlere müjdeleyecek? Kimler peygamberin davetine icabet ederse onun tabi müjde verecek. Kimler de karşı gelirse, direnirse, inanmazsa onlara da uyarma korku görevini yapacak muhtemelen. Bütün insanlar şu anda Peygamberimizin ümmeti. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün dünya insanlarına, hepsine Peygamber'e gönderildiği için bu insanların hepsi, yani Çin'i, Hindi, hepsi Peygamber'in ümmetidir. Ümmetidir. Yalnız ümmet mefhumu, bu kavramı ikerliyor burada. Bir ümmeti icabe, bir de ümmeti davet var. Ümmeti davet, onları Peygamber'e davet ediyor ama gelmiyorlar. Ama yeni ümmet ama davet gelmiyorlar. Bir de ümmeti icabet var. Peygamber davetine koşanlar, bunu kabul edenler var bence. Bunu kabul edenler var. Tabii kabullenmeyenler, muhteremler zararını onda tabii kendileri çekiyorlar muhteremler. Mesela Hristiyanlar, Yahudiler, şunlar bunlar. Biz diyorlar Efendimiz filan peygambere bağlıyız diyorlar. Ondan ayrılmayız diyorlar. Bu neye benziyor bu? Mesela bir ülkede bir devlet başkanı seçim yapıldı. Eskiden tabi padişahlık varmış mesela, şahlık varmış, krallık varmış. Bir ülkede devletin başına yeni biri geldi. Dese ki halkın bir kısmı, biz eski başkan tabiyiz deseler olur mu? Olmaz mı muhteremler? Ya da biz eski kanunlara bağlıyız deseler olur mu? Olmaz muhteremler bence. Demek ki yeni bir devletin başına geldi mi, yeni bir kanun çıktı mı ne oluyor? İnsanlar hem yeni kanun tabi olacaklar, hem yeni başkana da tabi olacaklar muhteremler. Bunun için tabi eski peygamberlerin peygamber dönemi belirli bir zamana sınırlıydı. Peygamber gelmesiyle onların dönemi kapandı. Şu anda Peygamberimizin peygamberliği bütün dünyayı kapsıyor. Kapsıyor. Eğer insanlar bu gerçeği anlayabilseler, Peygamberimizin peygamberini kabullenseler, İslam'a gelseler, o zaman ne olur? İşte bütün alem, dünya rahmet-i ilahiye kavuşur muhtemelen. Yani dünyada karışık olur, huzur olur muhtemelen, huzur olur böyle dünyada. İslam'a gelirlerse. Tabi İslam'a gelmeyince, Allah korusun bir de şu var ki, Peygamberimizin peygamberliği yaşanmazsa, getirdiği Kur'an-ı Kerim, Allah'ın getirdiği Kur'an-ı Kerim'de uygulanmazsa, yaşanmazsa, tabi Allah korusun sonu muhteremler, iyidir bunun sonu böyle işte. Önceki peygamberlerin kavimlere battığı gibi, kim batacak şimdi? Bütün dünyayı kapsayacak bu. Bu da nedir? Kıyamet olayı muhtemelen işte. Kıyamet olayı böylece. Artık tek şey kaldı, kıyametin kopması kaldı muhtemelen. Ne zaman Kur'an yaşanmaz, Kur'an yerinden kalkacak. Peygamberin sünneti uygulanmazsa, artık bunun sonunu yapıyor, kıyamete bakıyor. Çünkü son peygamber. Son peygamber, başka bir peygamber gelmiyor. Mevlam buyuruyor yine Nisa ayet 64'te. Bir ancak peygamberleri itaat olunsunlar diye gönderdik. İlla liyuta'a biiznillah. Öyle peygamberler bir süs değil muhtemelen. Öyle bir spor dalı gibi. Efendim ben şunu tutarım, ben bunu tutarım. Öyle değil bunlar. Peygamberler Allah'ın atadığı, Allah Teala'nın belirlediği ezelli atadığı insanlardır. Her insan zamanın peygamberine tabi olmaya da mecburdur. Peygamberimize tabi olmak. Ashab ayet 21'de Mevlam şöyle buyuruyor. Lekat kan lüküm Resulullah'ı. Lekat kan lüküm sizin için vardır böyle. Fî Resulillahi, Allah'ın Resulü'nde, Peygamberimizde, üsvetün, hasenetün, üsve, örnek, numune, önderlik vardır. Hasenetinde en güzel bir örnek, en güzel bir lider, en güzel bir önder. Peygamberimizin peygamberliğinde. Kimler için bu ama? لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Kim ki öğleden sonra tekrar dirilme inanıyorsa ahiret gününe, kim Allah'a kavuşacağına hesaba inanıyorsa, işte bunlar için en güzel uyulacak, örnek alınacak, tabi olacak kimdir? Ancak Allah'ın Resulü'dür, son peygamberdir. Ve dedi ki Allah kesira, Allah-u Teala'yı çok ananlar için örnek vardır. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin her sözüne hadis-i şerif denir. Hangi sözüne ama? Peygamberliği başından sonra. Peygamberimizin o dönemde 23 yıl kapsarı bu. Peygamberimizin her konuşu sözlerine hadis-i şerif denir. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiri, açıklaması, ayrıntının açıklamasıdır. Mesela çok üstün bir kişinin bilimsel açıdan yazdığı bir eser. Türkçe de olsa anlamayız muhtemelen onu. Mesela bugün bir tıp profesörü böyle tıpla ilgili bilimsel olarak bir kitap yazsın, Türkçe yazsın bunu, anlamayız mı? Kim anlar bunu? Doktorlar anlar bunu böyle. Hatta her doktor bunu anlayamaz. Hangi doktorun branşına uygunsa onlar bunu daha iyi anlarlar muhtemelen. Tabi Kur'an Allah kelamı Celle Celaluhu. Eğer Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i her insan kendi anlayabilecek olsaydı araya peygamber gelmez muhtemelen. Nedir peygamberler? Kur'an Allah'tan alacaklar. Onun açıklaması, izahı, uygulanmasını kim yapabilecek bunları? Ancak peygamberden muhtemelenler. Bunun için Allah-u Teala buyuruyor. Sizin için Resulullah'ta üsve-i hasene vardır. Yani peygamber bakacağız. O Kur'an-ı Kerim'i nasıl uyguladı? İslam'ı nasıl yaşadıysa, onun her sözü ne diyorsa bunlara uymamız gerekiyor. İnsanın dünyadaki huzuru, sağlığı, ruhsal, manevi kişiliği, feyzi, artık insanın makam dereceleri işte buna bağlı muhteremler. Yani peygamberimizin peygamberini bilmemiz gerekiyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Peygamberimizi de sevmemiz gerekiyor. Ona tabi olmamız da gerekiyor muhteremler. Peygamberimizin her sözü tabii bir hikmeti var muhteremler. Şöyle buyuruyor hadis ulemaları, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri diyorlar, en derin iman hakikatlerinden ta tuvalete girip çıkmayı bile ümmetine öğretti bile baktım ben, Peygamber Aleyhisselam. O 23 yıllık dönemde yemek nasıl yenecek? Yani sofraya oturmanın adabı, yatmanın, uyumanın usulü adabı, abdestin bütün incelikleri, bunun yanında tuvalete nasıl girilecek, ne okunacak tuvalette, nasıl çıkılacak, hepsini açıklamıyor. Bu konuda bir alışveriş inşallah söyleyeyim, tuvalete ilgili olarak muhtemelenler. Biliyorsun tuvalete sol ayakta girilir muhtemelenler. Allah sığınır, Ya Rabbi her türlü şeytan şerrinden sana sığınırım diye. Bilele hubsü vel habais geliyor. Yani dişi erkek cinlerin şerrinden sana sığınırım derken. Tuvalette fazla kalmak kişide eyvah hastalığını yapar. Tuvalette fazla kalmama gerekiyor. Bu işte tuvalete girişe de Allah'a sığınma gerekiyor. Aynı şey banyo da bunun gibidir. Ya Rabbi her türlü şeytan cin şerrinden sana sığınırım diye soğukta girilir. Tuvalette kişinin önü arkası kıbleye gelmeyecek. sağa veya sola gelecek. Hafif şöyle kişi sola meyledecek muhtemelen. Edecek. Şimdi bir de şunu bana çok ilginç geldi muhteremler. Peygamber şöyle buyuruyor. Aleyküm bir guslü dübürü. Tuvalette büyük abdestten sonra dübürünüzü, edeplerinizi, çıkış yerini yıkayın ben. Su yıkayınız ben işte. Fe'innehü müzibetün lil basuri. Bu yapan kişi de basur hastalığı olmaz buyuruyor muhtemelen ben işte. Tuvalette ben işte. Şimdi ne yapıyorlar? Ellerini sürmüyorlar edeplerine de. Hemen bir kağıda sürüyorlar muhteremler. Bu ne yapıyor demek ki bakın değil mi? Basur. Nedir basur illeti? Kalın bağırsakların en son bölümünde olur böyle bu. En son bölümünde olur. Memecikler yapar burada. Kanlardan ileri gelir böylece bu. Bunun için ne gerekiyor? Fazla kabız olmamak gerekiyor. Kabız olmamak gerekiyor. Yürüme gerekiyor biraz. Hareket gerekiyor muhtemelen. Ki erkek biraz da namaza geçecek böyle. Namaza işine tabii gelecek böylece. Kabız olmamak gerekiyor. Bir de mutlaka su ile yıkamak. Sol elle tabii yıkanırsa yıkanmaz. Ve yıkamak gerekiyor böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın muhteremler böylece. Yani her konuda ümmetini bizleri elhamdülillah uyardı muhteremler böyle. Namaz kılışımızda, orucumuzda, iftar açışımızda, abdestte, gusülde, bakın tuvalette, banyoda ve yemek yemede. Mesela sıcak yemek, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yemeyin, mekruh. Yemeyin buyuruyor. Bereketi giderir buyuruyor, bereketi giderir muhterem. Şimdi sıcakta gerçekten çok bir tane ölüyor orada muhtemelen böylece. Hazmı zorlaşıyor, zaten mideden sıcak mide. Zaten mide yanıyor böyle. O ısıda, yani yemek sıcak, mide sıcak. O ısıda ne oluyor? O ısıda vitamin çoğu harap oluyor orada. Beden vitamini alamıyor. Bakın. Peygamberimizin bakın bize açıklamasına. Yemeğin sıcak yemeğiniz bereketini giderir. Yani bedene gereken gıda alamazsınız ondan. Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri muhteremler en başta gelen görevi yaptığı iş neydi Peygamberimizin? İslam'ı tebliğ anlatmaktı Peygamber. Anlatmak böylece. İslam'ı tebliğ etmek, İslam anlatmak, İslam'ı duyurmak Peygamberimiz. Bu konuda o kadar daraldı, sıkıldı. Üzüldü. Her şey başına geldi. Hakarete uğradı, taşlandı. Hepsini sineye çekti. Ama bir an durmadan hep insanları ne yaptı? Allah yolunda İslam'a davet etti muhterem. Ayşe validemiz buyuruyor. Peygamberimizin zevcisi hanımı. Annemiz bizim de. Peygamberimizin diyor Aleyhisselam Hazretleri'nin iki gün arkası arkaya Arap ekmeğine karnı doymadı buyuruyor muhtemelen peygamber. Bak, iki gün üst üstüne ya da üç gün üst üstüne peygamberimizin kuru arpa ekmeğiyle karnı doymadı. Tabi peygamberimiz tabi zamanla Medine-i Münevvere'de İslam Devleti'nin başkanı oldu. Çok ganimetler geldi. İslam zenginleşime başladı. Fakat Peygamberimiz yaşayışını hiç değiştirmedi. Eski yerde ne yapardı? Peygamberimizin odası mesela. Odası nasıl odaydı bakın muhtemelen. Ahşaptı tavanı. Küçük bir odası vardı Peygamberimizin. Yerde yanında bir tek kurumadan işlenmiş hasır yerde. Bir yerde yatacağı bir divan vardı. Divan. Tahtadan. Tahta podan yapılan olmamış tahtadan böyle. Kaba bir tahtadan böyle. Üstün yatak vardı. Yatağında yüzü deri. İşi de kurma liftiydi. Pamuk yün değil işte muhtemelen böyle. Bir de peygamberin bir rafı var. Raf. Duvarda böyle. İki tane böyle kadı çakılmış. Üstün tahta konmuş. Orada ne vardı? Yiyecekler peygamberin böyle. Bak muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyada böyle yaşadı muhtemelen böylece. Peygamber evi. Bir gün bir Müslümanın biri oruçluyormuş. Hanımla haber yok mu bundan tabii. Akşam namazını kılıyor. İftarını bir suyla açmış. evine gidiyor. Diyor ki hanımına, ben de bugün oruçluyordum, yiyecek bir şey var mı diye iftar edeyim diyor. Hanım, ah bilseydim oruçlu olduğunu, sana bir şey ayırırdım diyor. Az bir şey varmış, onu çılgıra yedirdim. Oruçluyordum bilseydim, onu size ayırırdım biraz diye böyle diyor. Bu kişi ne yapıyor şimdi? Yani hanımı şu cevap veriyor ona, evimizde tek lokma yok diyor böyle. Ev takır tukur. Evimizde sana vereceğim tek lokma yok. Bu kişi ne yapıyor? Oruçlu kişi hemen secdeye kapanıyor. Allah'a şükür diyor. Ağlama başlıyor. Elini kaldırıyor. Allah'ım sana şükür olsun. Evimin bugün diyor peygambere benzettin diyor muhtemelen. Hep ne bunlar bizim muhteremler? Örnek muhterem. Hiç olmazsa az cemaatimiz oturduğun zamanlar masaya, sofraya değil mi? Hatırlayan peygamberimizin durumunu da yani şu yok, bu yok diye böyle yani bunun kırı yapmayalım muhtemelen efendim. Allah şükredelim inşallah aziz cemaatimiz. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin hayatı hep böyle İslam tebliğiyle geçti. O günün koşullarında, o sıcak çöl ikliminde, deve üzerine muhtemelen, deve üzerine böyle şey. Evinde rahat pek yatamadı evine. Eşinin hanımına doyamadı muhtemelen. Hep tebliğ geçti bu şekilde. Biz de elhamdülillah o peygamberin ümmeti olarak çünkü Mevlam buyuruyor Âl-i İmrân suresinde Bismillahirrahmanirrahim Kul in kuntum tuhibbunallâhe fettebiûnî. Kul Allah buyuruyor Habib Muhammed'in ümmetine söyle in kuntum tuhibbunallâhe eğer sizler gerçekten Allah-u Teala seviyorsanız fettebiûnî bana tabi olunuz de. O zaman ne olur? Yuhibbukumullah. Allah da sizi sever muhteremler. Yani peygamberimize tabi olmak muhteremler. Bu din bizlere emanet elhamdülillah muhteremler. Şu anda böyle işte. Çünkü mahşer yerinde Allah Teala önce peygamberimize soracak. Peygamberimize sıra gelince. Habibim Muhammed'im benim kitabımı, benim dinimi sana Cebrail getirdi mi? Teslim ettim sana bunu. Evet ya Rabbi. Cebrail sen Kur'an-ı Kerim getirdi bana. Teslim etti ya Rabbi. Peki sen ne yaptın? Peygamber soru var mahşemde. Allah soracak. Diyor ki ya Rabbi hakarete uğrandım. Tekmelendim. Yüzüme tükürüldü. Taşlandım. Yaralandım. Her şeye rağmen ya Rabbi durmadan gece gündüz bana emanetin Kur'an-ı Kerim'i, ahkamın hükmünü tebliğ insanlar. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Veda Haccinde Arafat'ta vakfe dev üzerine Peygamberimiz orada Peygamber bir konuşması oldu. Veda konuşması oldu o Peygamberimizin. Ona veda hutbesi deniyor o yönden. Peygamber sonunda şöyle buyurdu. Eshabım ben size Allah'ımı tebliğ ettim mi? Bak muhteremler. Sordu. Devin peygamberler. Eshabım, ümmetim, ben size Allah'ımı tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah dediler. 100.000 kişi, küsur kişi. Peygamber tekrar sordu ama. Eshabım, ben size Allah'ımı tebliğ ettim mi? Ettin ya Resulallah. Yine sordu. Ettin ya dediğince, yani peygamber elini kaldırmak. O kadar kaldırmış ki Peygamber Hazretleri ben artık yüzüne ihram düşmüş yaranda. O kadar kalın böylece de. Ya Rabbim şahit ol, şahit ol, şahit ol. Böylece. Yani mahşerde Peygamber muhteremler soru var. Peygamber Aleyhisselam ne yaptı bunları? Kur'an'ı, ahkamını, İslam'ı sahabelerine tebliğ etti. Onlar ne yaptılar sahabeler? Peygamber şehrine aşık oldukları halde Medine'yi terk ettiler. Dünyaya yayıldılar. İslam'ı tebliğ etmeye çalıştılar. Bu şekilde tabi'in, tebe tabi'in derken gele gele İslam şu anda bizlere kadar geldi. Elimizde emanet muhteremler. Allah Teala mahşer bize bunu soracak muhteremler. Allah bizi soracak mahşerde. Kulum ana vasamı tebliğ etti mi? Sana büyük ümmet tebliğ ettiler mi bunu? Sen ne yaptın? Vazı cemaatimiz. Yani her insan hiç olmasa bakınız. Hiç olmazsa her kişi bir insanı hidayete erdirmeli böyle. Yalvarmalı, yakarmalı, yemeğe götürmeli, çay ısmarlamalı. Her yaptığı masraf en az 700 fişte bile oluyor böylece. Her insan bir Müslümanı aldığına getirmeye çalışmalı böylece. Tabi eşini, çoluğunu, çocuğunu, akrabanın komşusunu. Peygamberimizin en büyük görevi muhteremler. Peygamberimizin böyle durmadan yaptığı görev İslam'ı tebliğ, İslam'ı tebliğ birini kurtarmak muhteremler. Birini kurtarmak muhteremler. Amcası Ebu Leheb vardı peygamberimizin. Amcası Ebu Leheb. Amcası peygamberimizin ama peygamberimizin azı düşmanı kendisi. Az düşmanı bence. Peygamber bunu evine giderdi. Hatta bir gün Peygamber'in evine gece gitti. Dedi ki ya ammi, ya amcam dedi böyle şey. Zenginsin, varlığın var, şöyle bir çevren var, saygın var Mekke Kureyş içerisinde. Eğer insandan çekiniyorsan Müslüman olmaya, bak amca dedi, şu anda gece karanlık, kimse bizi görmüyor dedi. Gel amca burada dedi, kelime şöyle dedi, getir Müslüman ol amca. Sana şefaatle bulunayım. Bak muhtemelen böyle. Yalvardı bu şekilde böylece. İşte muhterem cemaatimiz, peygamberi sevmek öyle tabi lafla olmuyor. Belan bürüyor. Fettebiuni. Peygamber'e tabi olmak. Onun yolundan gitmek. Onun izinden gitmek. Hem İslam'ı yaşamak, İslam'ı yaşamak, hem de İslam'ı anlatmak. Yani bana dememe gerekiyor. Kim olsa olsun, her insan peygamber, ümmeti de her insan böyle. Buna çalışmamız gerekiyor. Peygamberimizin doğumu Rebiyevli ayında. Geceti yine bu adam muhtemelen böyle. Kuba'ya vardığı gün yine 12 Rebiyevli parası günüydü böylece. Peygamberin vefatı da aynı yine bu ayda bir ayının 12. günü yine parası günü oldu muhteremler. Peygamberimizin bir de tabii dünyanın ayrılışı var. Bilhassa son peygamber olması nedeniyle muhteremler. Peygamberin sevdiği bir kadın vardı. Hatta peygamber şöyle derdi. İkinci annem derdi. Ümmü Eymen Hazretleri. Babasından kalan kölesiydi. Azatın tabii kendisi. Peygamber onu çok severdi. Sayardı. O benim ikinci annem derdi kendisine böyle. Peygamber vefattan sonra Hazreti Bekir dedi ki Hazreti Ömer'e, Ömer gel dedi Ümmü Eymen'e ziyarete gidelim dedi böyle. Resulullah'ın ziyarete giderdi sağlığında, gönül ziyarete gidelim dedi böyle işte. İkisi beraber Hazreti Ümmü Eymen yaşlı kadıncağız ona geldiler. Onları görünce çok ağladı Ümmü Eymen. O kadar ağladı. Niye ağlıyorsun? Peygamber bana beraber gelirdiniz. Şimdi o gelmedi. İkincisi de artık vahiy kesildi. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelmiyor. Artık vahiy gelmiyor. Vahiy gelmiyor. Ayetler gelmiyor dünyaya. Vahiy geldiği zamanlar muhterem cemaatimiz öyle bir hal olmuş ki Medine-i Münevvere'de herkes bunu seziyor mu? Vahiy geldiği zamanlar böyle. O da takmışlar bunlar böylece. Yine Hazreti Bilal Habeşi derler. Biliyorsunuz Habeşli Peygamberimizin çok sevdiği sahabe ve Peygamberimizin özel olarak tayin ettiği, belirlediği müezzin kendisi böylece. Bu da Peygamberden sonra Medine'de duramadı muhteremler. Zaten sahabelerin en büyük imtihanı da Peygamberimizi kabre koymak oldu muhteremler. Tabi konuya girmeyeceğim zamanda muhteremler. Yani şunu söyleyeyim. Hazreti Enes Hazretleri Peygamberimizin defni gece arasında oldu aşağı yukarı. Definden sonra Hazreti Enes Hazreti Fatıma anamız yanına gitti. Peygamberin kızı. Hazreti Fatıma annemiz sordu. Enes ne yaptın Resulullah? Ne yaptın Resulullah? Ne yaptın? Ağlıyor gözü açtı. Ya Fatıma onun toprağa teslim ettik onu, mezara koyduk onu. Nasıl vicdanın razı oldu buna? Nasıl vicdanın gönlü razı oldu ona da nasıl onu toprağa verebildiniz? Dedi. Tabi verilmesi gerekiyordu muhteremler. Ama Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Paris'te sabah öldüğü halde ancak salı, çarşamba bağlayan gecesinden sonra toprağa gömüldü muhteremler. Yani sahabeler hep şok olur sahabelere böyle şey. Hazreti Osman'ın dili tutuldu. Konuşamadı hiç böyle şey. Hazreti Ali bir yere çöktü, şok oldu, kaldı böyle şey. Hazreti Ömer kılıcını eline kaptı, Peygamber ölmez, öldüğünü keserim böyle. Medine kaos oldu, kargaşa oldu Medine'nin verilen böyle şey. Sahabeler bunu kabullenemiyorlar. Neden? Peygambersiz dünya onlar için artık karardı mı? O peygamberin durumunu alanlar, ondan manevi haz alanlar, ondan o feyzi alanlar. Yani şöyle bir örnek vereyim muhterem cemaatimiz. İşimizde tabii hiç kuşkusuz peygamberimizi rüyasına gören vardır muhterem işimizde böyle. Bir kimse rüyasında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni şöyle açık şekilde bir defa gördü mü, görürse o kişi günlerce bunun etkisine kalmaktır. Yani bir kişi rüyasında Peygamberimizi açık net görürse, görürse o uyandığı zaman da uyanmak istemez kişi böyle. Günlerce bunun etkisine kalır kişi muhteremler. Düşünün ki sahabeler muhteremler. Kimi 20 yıl, kimi 10 yıl, kimi 1 yıllar ise tabii hepsine İslam'ı geliştirdiği farklı tarihleri. Ki sahabelerin her biri de yıllarca Peygamberimizle beraber yaşamışlardı. Namazda beraber, seferde beraber, yolda beraber, kederde beraber, elemde beraber, sevinçte beraberler. Hep Peygamberle beraberler muhtemelen bu şekilde. Hatta bir hanım vardı, Hasan'ın annesi. Ümmü Süleym Hazretleri meşhurdur Ensar'dan bu kadıncağız. Çok meşhur kendisi böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Uhud'a savaşa gidince evinde duramadı. Yandı duramadı evinde. Benim peygamberim Uhud'da güneş altında evde oturamam ben muhtemelen böyle. Bir tesi su aldı. İşte bunu gazeye vereyim orada muhtemelen böyle. Peygamberimize böylece. Bunun için tabii peygamberimizin hayattan yaşayanlar onun arkasından namaz kılanlar, onun sohbetini dinleyenler, o nuru alanlar, o feyzi alanlar, onlar işte tabii peygambersiz bir dünya artık yaşanmaz. Karanlıkta böyle bir dünya onlar şimdi. Tabii çok oldu bunun hepsi bunlar tabii. Ama Allah'a demiş muhteremler, tabii Peygamber Hazretleri de tabii görevini tamamladı dünyada, görevini tamamladı. O da ne yaptı? Allah katında İsra'da çekildi muhterem böyle. Çekildi. Fakat sahabelerin altı sahabeler muhteremler böyle günlerce kendine gelemeyen sahabeler böyle. Evine gitmeyenler, yolda yatanlar, su içemeyenler, boğazdan bir lokma ekmeğe geçmeyenler, ağlamakta da konuşamayanlar, sahabeler böyle perişan oldu sahabeler, günlerce sahabeler perişan oldu böyle. Bundan biri de Hazreti Bilal-i Habeşi. Hazreti Bilal-i Habeşi'nin bir ayrıcalığı, özelliği var. Baba mülkü yoktu. Onun bir tek Resulullah'a vardı muhtemelen. Sürekli hep Peygamber yanında. Nerede olsa böyle. Hep beraberler. Tabii en çok da o etkilendi. Peygambersiz Medine. Onlar için karardı Medine. Zulümatlara büründü Medine Münevvere. O fiiz tabi kalktı. Vahiy gelmiyor artık. Ölümden beter oldu onlar için kendisi için. Hazreti Ebu Bekir Halife Ebu Bekir'e geldi. Ya Ebu Bekir ben köleyken sen beni satın aldın, azat eyledin. Eğer sen beni nefsin için kendine satın almışsan o zaman ben senin köleden olayım yine. Emret, emrine getireyim. Ama eğer beni Allah için aldıysan, yolumu kesme, bırak beni. Önce Hazreti Bekir izin vermek istemedi. Dedi ki, ya Bilal dedi. Eğer senin ezan sesini duymazsak bu minareden, duymazsak, o zaman biz de olacak böyle. Sen ezan okuduğun zamanlar bize bir ümit bir işimiz beliriyor. Acaba Resulullah'tan namaza gelecek mi? Gelecek mi mihraba diye. Ama senin ezan sesini de duymazsak Medine-i Münevvere'de Bilal, bir acı. Biz de yapalım böyle. Bilal bir zaman daha gezdi. Çöllerde, orada, burada ama yanıyor, yanıyor, yarışıyor, yanıyor böyle. Çünkü hep Peygamber'in yanındaydı kendisi böyle. Hep yanındaydı beraberdi. Yine geldi. O bekarın şeyi söyledi. Ya bana izin ver, Allah iş aldıysa izin ver, ben gideceğim. Ne diyeceksin ya Bilal? O zaman İslam ordusu Romalılarla, Bizanslarla savaş halinde. Henüz Şam alınmadan beni sahibi edecek. Oraya gideceğim buyurdu. Hazreti Bekir artık izin mecbur kaldı. İzin verdi. Hazreti Bilal da devesine bindi. Niyeti cihata girip de hiç kendini kollamadan, korumadan en kısa zamanda şehit olup Resulullah'a kavuşmak amacı bu. Niyeti bu böyle. Ama ölüm takdir yazılmış ama insan ölmek istediği ölemiyor tabii yine böyle şey. Hazreti Bilal orduya katıldı. Ne zırh giyiyor, ne bir şey giyiyor böyle. Koldan sığıyor. Ön saflarda amacısı şehit olmak, bir an Resulullah'a kavuşmak amacı. Ama olamıyor. Olamıyor tabii böylece. Bir gece seher vaktinde başını taşa koymuş, yaslanmış böylece. Eyüp'e bir şey yok henüz. Başını taşa koymuş, yaslanmış. Tam uykuya dalıyor. Peygamberimiz rüyasına geliyor. Açık tabi. Ya Bilal, ne bu çile? Neyi beni ziyarete gelmiyorsun? Peygamber. Beni ziyarete gel. Hemen fırlıyor. Geliyorum ya Resulallah. Hemen devesine biniyor. Tabii gece günü durmadan Medine'ye geldi. Geri yaştan sonra Medine'ye geldi. Nereye gidecek? Peygamberimizin tabii kabri şeriflerine. Ancak o var tabii. O zamanlar Peygamber kabri şerifi normal topraktı be, bildiğimiz gibi. Üzerine yapı yoktu zamanlar. Hadi be buraya girir tabii. Yerlere düştü, ayıldı, bayıldı, ağlarken baktı ki Peygamber'in iki torunu Hasan ile Hüseyin onunla ağlayıp geliyorlar. Meğerse bunlar rüyalarında dedelerini Peygamber'i görmüşler. Kalkmışlar da Peygamber'in kabine gelmiş bunlar da efendim. Hasan Bilal ağlıyor. Hasan ağlıyor. Hüseyin ağlıyor. Bir sarıp ağlaşıyorlar. Derler ki şimdi bunlar çocuk onlar daha. Derler ki ya Bilal amca derler. Çoluktan ezan okumunu size Medine-i Münevvere'de. Sen ezan sesinde olmayacağın Medine-i Münevvere'de Medine çok karardı ya Bilal amca. Ne oluyor Bilal amca? Allah aşkına çık bir sabah ezan oku bakalım bu sabah. Okuyamam dedi böyle. İçim yanıyor okuyamam. Aman amca oku. Yalvardılar. Kıramadı ki peygamber torunu. Çıktı ezan okuduğu yere. O zaman yok milyar yüksek okudu ezanı. Ezan okuduğu yere çıktı muhteremler. Tabi döndü kıbleye, başladı şimdi ezana. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bidin halkı duydu bunu. Allahu Ekber. Bilal'ın ezanı bu. Yer yerine oynuyor. Herkes uykudan fırlandı. Bilal ezan okuyor. Yine tekbir aldı. İkisi aldı tekbir. Ondan sonra geçti. Eşhedü en la ilahe illallah deyince kimse evin yatağına kalmadı. Yaşlısı, genci, kadını, hastası, kim varsa sakatı böylece herkes sünerek yola çıktılar. Medine binler şey ana baba günü döndü. Acaba Resulullah dirildi mi yoksa? İnanamıyorlar peygamber ölümün daha böyle. Dirildi mi acaba? Bir ezan okuyor derken böylece yola döküldüler. Hasir baştan geldi. Eşhedü enne Muhammed'in diyemedi. Orada peygamber kabri görünüyor böyle. Peygamber kabrine baktı buradan. Eşhedü enne kaldı böyle işte. Ağlamaktan böyle. Yine başladı biraz sonra. Eşhedü enne diye muhteremler ağlamaktan aşağı indi böylece. Onda Medine'deki son ezan oldu muhterem bu şekilde. İşte muhterem cemaatimiz Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi özellikleri, kutsiyeti, maneviyatı, feyzi bizim dilimiz anlatılamaz muhtemelen böylece. Yani biz çok ama uzak kızana çok muhtemelen. Ancak sahabeler onu anlayabilirler. Ancak muhtemelen böyle. Biz anlayamayız peygamber muhtemelen böylece. Anlayamayız muhtemelen böylece. Yani o kadar peygamber yüce, o kadar kutsal, Allah o kadar değerli yüce peygamberimizin anlayamayız. Ama adı cemaatim inşallah peygamberimize çokça analı muhtemelen böylece. Mesela bu mübarek gecede evimize giderken inşallah bir şeyimizi hediye götürelim çok çocuğumuza muhtemelen böylece. Yani çocuğum ne seviyorsa mesela işte meyveleri şudur artık çerez neyse böylece yani çocuğumuza alın götürelim. Yavrum bu akşam peygamber doğum gecesi bunu canlandırın yaşatalım mı muhtemelen böyle. Bunu konuşuyor evimizde bu şekilde böylece. Yani sünün geçmesi muhteremler. Hazreti İsa Aleyhisselam o da peygamber muhteremler. İnanırız ki onu seviyoruz. Ama onun doğum gelisi diye aylar önce bütün Türkiye'nin oynuyor. Ama iki can severinin doğumunun çocuklarımız için bunun farkında ve değiller muhteremler böyle. Yani İslam ülkesinde bir lira bu yakışmıyor muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.